springkussen onder de regenboog. Ga lekker zitten of liggen. Sluit je ogen. Luister eens naar je ademhaling. Hoe adem je in en uit? Verander het niet. Het is goed zoals het is. Denk eens aan iemand, iets of personen van wie je heel veel houdt. Doe net of je daarmee knuffelt. Voel hoeveel je ervan houdt. En luister maar naar het volgende verhaal. Finn wandelt, zoals elke schooldag, door het parkje terug naar huis. Hij heeft net een drukke dag achter de rug en slentert een beetje onverschillig over het schelpenpaadje. De schelpen kraken onder zijn gympies. Aan de linkerkant van het paadje ligt een prachtig grasveld. Aan de rechterkant staan de huizen, waartussen ook die van hem. Normaal gesproken loopt hij daar samen met zijn buurjongen, maar die is er vandaag niet. Nu loopt hij er alleen. Finn heeft eigenlijk nog geen zin om naar huis te gaan en besluit van het paadje af te gaan en door het grasveld te lopen. Hij loopt in de schaduw van een paar grote bomen en als hij op een open plek in het park de zon ziet schijnen, besluit hij daar even lekker te gaan zitten. Heb jij ook zin om even uit te rusten? Doe je ogen dicht en bedenk dat jij Finn bent. Ga net als Finn lekker zitten in het gras op een open plek in de zon. Jij bent Finn. Alles wat Finn meemaakt, maak jij ook mee. Terwijl hij lekker in het zonnetje op het gras zit, ziet hij in de verte een supergroot, felgekleurd springkussen staan. Niemand springt erop. Finn heeft wel zin om te springen en loopt er naartoe. Daar staat hij dan, op het springkussen. Hij voelt het wiebelen onder zijn voeten. Als hij iets meer kracht zet met zijn voeten, gaat het springkussen nog meer heen en weer. Totdat zijn voeten de ondergrond loslaten en Finn zichzelf even voelt vliegen. Hij voelt vlinders in zijn buik. Terwijl Finn lekker staat te springen, kijkt hij omhoog. Hij ziet opeens een regenboog boven hem. De kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en wit maken schitterende banen in de lucht. Het liefst zou hij er bovenop springen. Waarom ook niet? Hij begint bij de eerste kleur van de regenboog. Hij springt een paar keer heen en weer. Haalt diep adem. Zet krachtig af. En strijkt zijn handen hoog in de lucht. Ja, hij gaat de lucht in. Alles om hem heen wordt rood. Eerst om zijn handen en hoofd. Dan zijn armen, buik en benen. En ook om zijn voeten wordt alles prachtig rood. Het is gelukt! Terwijl Finn weer neerkomt op de springkussen, besluit hij gelijk nog een keer te springen. Nu gaat hij door de volgende kleur. Eerst wordt alles weer rood. En daarna wordt alles oranje om hem heen. Om zijn hoofd, armen, buik, benen, knieën en zelfs om zijn tenen is alles oranje. Finn komt weer neer met zijn voeten op het springkussen. En springt door. Nu de volgende kleur. Eerst wordt alles weer rood. Oranje. En daarna wordt alles geel om hem heen. Finn vliegt nu door een prachtige gele wereld. Dan gaat hij weer naar beneden. Hij springt weer door, zet krachtig af en gaat omhoog. Door rood, oranje, geel. En ja hoor, nu vliegt Finn door de groene baan van de regenboog. Wat is alles mooi groen hier? Finn laat zich rustig door de regenboog naar beneden gaan. En hij springt weer door. Als hij weer krachtig heeft afgezet, vliegt hij weer omhoog. Door rood, oranje, geel, groen. En nu gaat hij door de blauwe baan. Alles om hem heen is nu blauw, blauw, blauw. Hij gaat weer naar beneden. Springt door. En als hij zich weer groot genoeg voelt, laat hij zich weer omhoog gaan. Rood, oranje, geel, groen, blauw. En nu is alles prachtig paars. Eerst is alles om zijn handen paars. Daarna om zijn hoofd, buik, benen, kuiten en ook voeten. Waar Finn ook kijkt, alles is paars om hem heen. Tja, denkt Finn bij zichzelf. Als ik door alle banen voor de regenboog kan springen, dan kan ik er misschien ook wel bovenop komen. Laat ik dat proberen. Finn springt zoals hij nog nooit gesprongen heeft en zet met alle kracht die hij in zich heeft af. Daar gaat hij dan. Hij ziet de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. En dan wordt alles wit. Witter dan wit. Het lijkt niet op sneeuw, niet op watten. Nee, alles is gewoon helder, fris, bijna doorzichtig wit. Finn voelt dat hij kan staan. Hij staat nu op de regenboog. Hij zucht eens diep. Hij voelt zich vredig. Alles is hier rustig. En stil. Even is er helemaal niets. Hij voelt de stilte. Dan ziet Finn opeens een raceauto staan. Om er te komen moet hij eerst een stenen trap af. Hij telt de treden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Dan stapt hij in de auto. Er zit een startknop en een gaspedaal. Hij drukt op de knop, drukt met zijn voet het gaspedaal in en gaat lekker rijden. Hij geniet van het bijzondere landschap om hem heen. Nu ziet hij aan de linkerkant van de weg een venster staan. Een raam. Hij stopt om er door te kijken. Kijk maar goed. Als hij genoeg door het raam heeft gezien, stapt hij weer in de auto en rijdt door. Hij vindt het heerlijk om zelf te rijden. Dan ziet hij aan de rechterkant van de weg weer een raam staan. En hij stopt om te kijken. Hij kijkt nog eens goed. Als hij alles heeft gezien, rijdt hij weer verder. Hè? Maar wat nu? De weg gaat niet meer verder. Hij stopt de auto en kijkt om zich heen. Hij ziet een kabelbaan die omhoog gaat. Hij stapt uit de auto en gaat in het stoeltje van de kabelbaan zitten. Nu mag hij weer zelf op de knop drukken om omhoog te gaan. Hij gaat omhoog. Dan ziet hij een vlag met nummer 7 erop. Hij gaat weer verder omhoog. Hij kijkt naar beneden en ziet het landschap onder hem kleiner en kleiner worden. Als hij voor zich kijkt, ziet hij een vlag met nummer 6 erop. Hij gaat hoger en hoger en ziet uit de verte de top van de regenboog. Hij komt langs vlag nummer 5, 4, 3, 2 en helemaal bij de witte top van de regenboog staat vlag nummer 1. De kabelbaan komt tot stilstand en Finn stapt uit. Hij staat weer in die prachtige witte wereld. Wat een avontuur. Finn kan bijna niet geloven wat hij heeft meegemaakt. Hij wil nu zo snel mogelijk naar huis om het te vertellen. Hij maakt zich klaar voor zijn laatste sprong naar beneden. Hij maakt zich zo lang mogelijk. Haalt diep adem. En laat zich naar beneden vallen. Alles wordt eerst paars, dan blauw, groen, geel, oranje en rood. Even is er niets en dan plof. Finn valt met zijn billen midden in het grote springkussen. Hij laat zich nog even lekker heen en weer wiegen, want het springkussen veert nog op en neer door zijn val. Voordat hij opstaat, rekt hij zijn armen en benen uit. Hij wiebelt wat met zijn tenen en beweegt zijn vingers alsof hij piano speelt. Langzaam opent hij zijn ogen. Hij is weer terug en zegt tegen zichzelf: ik voel me groter en sterker dan ooit. Beweeg je tenen en vingers een beetje. Beweeg daarna rustig je armen en benen. Draai je hoofd langzaam rond. Draai ook wat met je schouders. En doe langzaam je ogen weer open.